Ne diyordu aslında? Evet, kurtulmuşluk kuruntusuna red. Nisa 123. Bu çok önemli. Bu ayet var ya. Bu ayeti lütfen zihninize yazın. Defterinize yazın da zihninize yazın. Leyse bi emaniyyukum ve la emaniyyi ehlil kitab. Evet. Kurtuluş ne sizin kuruntunuza göre olacak? Emaniyyukum ve la emaniyyi ehlil kitab. Ne de kitap ehlinin kuruntusuna göre olacak. Men ya'mel su'en yuzzebi. Kim kötülük yaptı, o onun karşılığını görür. Bitti. Kim ama? Siz, öteki yok öyle, torpil yok öyle. Evet. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Yetti mi? Ey şefaatçi putlar dizenler! Kulaklarınız mı çınlasın? Başka nereniz çınlasın? Ayete bakın. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka o hiçbir veli, evliya, veli bulamayacak. وَلَا نَصِيرًا Hiçbir yardımcı bulamayacak.